Калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў. Бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім спрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў, а калі гэта іна, вытні з адцяжкай, па важкім ці худым азадку. Скажы, я цябе не баюся, я сам магу паставіць табе 2 балы, зарэзаць тваю кнігу, зарэзаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Калі каго-небудзь баішся, маеш недрэнны рэцэпт. Але што рабіць, калі баішся самога сябе?